Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli zatrzymano 4 osoby podejrzane o współudział w próbie zamachu na dworcu kolejowym. Platforma Obywatelska zapowiada przyjęcie kilkudziesięciu migrantów. Będzie o tym rozmawiać z Kościołem oraz MSWiA. Zmiany w 5 ustawach rozpoczynających rządowy program Za życiem przyjęli posłowie. 4 osoby zatrzymano w związku z próbą zamachu na dworcu w Brukseli. Dziś sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie. Policjanci przeszukali 4 domy w różnych częściach miasta. Między innymi w dzielnicy Molenbeek, gdzie mieszkał Osama Zariuch, który próbował przeprowadzić atak. Sprawca miał ładunki wybuchowe w bagażu i zdetonował jeden z nich. Zastrzelili go żołnierze z patrolu. Na szczęście nikt oprócz terrorysty nie zginął. Współpraca w obronności to jeden z głównych tematów rozpoczynającego się po południu dwudniowego szczytu w Brukseli. Europejscy przywódcy mają też rozmawiać o kryzysie migracyjnym, Brexicie i sankcjach wobec Rosji. Warunki ściślejszej współpracy obronnej mają być ustalone w najbliższych miesiącach. Na razie wszystkie kraje są tym zainteresowane, także Polska, ale pod warunkiem, że unijna polityka obronna nie będzie konkurencyjna dla NATO. Ponadto, jak mówił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Zabiegamy o to, aby polski przemysł obronny miał równy dostęp do unijnego wsparcia na rzecz przemysłu obronnego. Także dziś europejscy przywódcy mają dać zielone światło dla przedłużenia o pół roku sankcji gospodarczych wobec Rosji. Unijni liderzy krótko omówią również przygotowania do Brexitu wspólnie z premier Theresa May, a w nocy już bez niej ustalą kryteria przeniesienia w przyszłości 2 unijnych agencji z Londynu na teren wspólnoty. Jutro natomiast główny temat to kryzys migracyjny, ale bez żadnych wiążących decyzji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem Platforma Obywatelska zapowiada przyjęcie kilkudziesięciu migrantów. Ma być to ważny symbol, mówił w Brukseli lider PO Grzegorz Schetyna i przekonywał, że jest to odpowiedź na, jak dodał, ignorowanie przez polski rząd unijnej umowy o relokacji uchodźców. To Platforma Obywatelska deklaruje dzisiaj w imieniu naszych samorządowców. Będziemy chcieli przyjąć kilkadziesiąt matek z dziećmi z miejsc objętych wojną, żeby pokazać, że Polska nie jest antyeuropejska. Polska zawsze była, jest i będzie solidarna, mimo rządów PiS, a może przeciwko rządom PiS. Grzegorz Schetyna dodał, że będzie o tym rozmawiał z przedstawicielami Kościoła i przyznał, że będzie potrzebna również współpraca z MSWiA. Zmiany w 5 ustawach rozpoczynających rządowy program Za życiem jednogłośnie uchwalił Sejm. Chodzi w nim o pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności niepełnosprawnymi dziećmi. Ustawa przewiduje utworzenie ośrodków opiekuńczych, gdzie uczennice, które zaszły w ciążę, będą mogły kontynuować naukę. Posłowie odrzucili poprawkę PO, by minister edukacji musiał, a nie mógł, jak mówi ustawa, wesprzeć samorządy przy tworzeniu tych ośrodków. Sejm odrzucił też wniosek klubu Kukiz15, by prowadzenia mieszkań chronionych nie ograniczać tylko do organizacji pożytku publicznego. Pytała o to przed głosowaniem poseł Agnieszka Ścigaj. Ustawa, która jest fragmentem kompleksowej ustawy Za życiem, wprowadza dobre rozwiązanie, porządkuje mieszkania chronione, które są bardzo potrzebne. To są mieszkania, w których osoby niepełnosprawne znajdą nie tylko schronienie, ale przede wszystkim opiekę. Nie wiedzieć tylko dlaczego w tej ustawie państwo wyrzucacie możliwość prowadzenia takich mieszkań chronionych przez na przykład spółdzielnie socjalne czy parafie. Wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz przypomniał, że wiele organizacji prowadzi pilotażowo różnego rodzaju formy mieszkalnictwa chronionego, które są wspierane finansowo przez różne konkursy. Nie wykluczył jednak wprowadzenia rozwiązań, których domaga się klub Kukiz15. To, co mówiła pani poseł, to faktycznie jest to problem. Uważamy, że na początku, gdy wchodzi te nowe rozwiązanie, gdy wchodzą mieszkania chronione, warto zawęzić podmioty, które to prowadzą. Natomiast w momencie, gdy się okaże, że faktycznie możemy rozszerzyć krąg podmiotów prowadzących, chętnie to zrobimy. Uchwalone zmiany przewidują m.in., że rodzina opiekująca się dzieckiem z niepełnosprawnością będzie mogła wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o pomoc w obowiązkach domowych przez 10 godzin w tygodniu. Rusza letnia odsłona Szczecin European Film Festival w programie około 20 wydarzeń, w tym 3 konkursy. Wieczorem w kinie 13 MUS rozpocznie się przegląd filmu w ramach Telefon Artu. Będzie można zobaczyć 19 produkcji z 15 krajów, opowiada Bartosz Wójcik, dyrektor imprezy. Telefony komórkowe już od pewnego czasu są sprzętem do kręcenia filmów, również profesjonalnych, takim samym jak każdy inny. W Telefon Arcie poszukujemy takich obrazów, które rejestrują rzeczywistość w sposób spontaniczny. Są przygotowywane szybko, bez nadmiernej produkcji. Wydaje nam się, że to jest kierunek, w którym kinematografia się bardzo dynamicznie rozwija. Szczecin European Film Festival potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. Pogodnie, ale chwilami będzie się chmurzyć. Na zachodzie chmur zdecydowanie więcej. Po południu zacznie tam padać i pojawią się burze. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. W Gdańsku 20 stopni, w Augustowie 21, w Koszalinie 22, w Warszawie i Lublinie 24, w Szczecinie i Bydgoszczy 25, w Kielcach 27, w Rzeszowie i Krakowie 28, w Katowicach 29, we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maszyny przyszłości. Innowacyjne prototypy. Metody badawcze nowej generacji. Wszystko opracowane w Polsce. Szybka ścieżka to konkurs, w którym dostęp do europejskich funduszy otrzymują autorzy najbardziej obiecujących projektów. Dziś będą gośćmi w Trójce. Do usłyszenia w audycji Bardzo Ważny Projekt o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariusz, a gdzie ja mam, powiedz ty mi, wstawić garnek z zupą dla was na jutro? Jak to gdzie? Do lodówki. Tak? A nie wiesz gdzie, jak cała lodówka jest pełna puszek napoju Coca-Cola? No to może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do czarnej lodówki Indesit z systemem No Frost za jedyne 1499 zł. Dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt.pl. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Nowość od NC+. Elastyczny internet. Ty decydujesz, kiedy płacisz, a płacisz tylko za te miesiące, w których z niego korzystasz. Już dziś odwiedź punkt sprzedaży. Dotyczy pakietu głównego. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w warunkach promocji dostępnych na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Szanowny przedsiębiorco, opłacasz ZUS? Robisz przelewy do Urzędu Skarbowego? Opłacasz kartą firmowe wydatki? Teraz Alior Bank zwraca aż do 1500 zł za aktywne korzystanie z e-konta biznes. Wybierz darmowe konto i zyskaj premię dla swojej firmy oraz bezpłatną księgowość online. Wejdź na firmaaliorbank.pl i załóż e-konto biznes. Konto numer 1 w rankingu Forbesa. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut już po południu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął właśnie akcję wysyłania listów do 19 milionów ubezpieczonych w Polsce. Jeśli jeszcze Państwo nie otrzymali listu, to proszę się nie denerwować, bo wysyłanie potrwa do sierpnia. Denerwować się będziemy później, kiedy list otworzymy. Co zawiera? Otóż będzie tam można znaleźć informacje o hipotetycznej emeryturze, wyliczonej na podstawie odłożonych na koncie składek do końca 2016 roku. Będzie zatem informacja o tak zwanym kapitale początkowym oraz ile trafiło do wybranego otwartego funduszu emerytalnego, jeśli oczywiście jesteśmy w OFE. Zakład poda dwie kwoty emerytur. Jedna jest wyliczona na podstawie aktualnie zgromadzonych składek z założeniem, że dłużej nie będziemy pracowali. Druga kwota jest wyliczona z założeniem, że będziemy pracować do emerytury. Przy czym, co rodzi oczywiste pytania, wyliczenia dotyczą jeszcze obowiązującego wieku emerytalnego, czyli 67 lat. Dlatego na przykład dziennik Gazeta Prawna radzi, nie warto zawracać sobie głowy listem od ZUS-u. Tymczasem 1 października tego roku wejdą w życie przepisy o obniżeniu wieku emerytalnego. 60 lat dla kobiet, 65 dla panów. Na emeryturę będzie mogło odejść rekordowo dużo osób, bo aż 550 tysięcy Polaków, z tego około 330 tysięcy uzyska takie uprawnienia w wyniku obniżenia wieku emerytalnego. To jest zła perspektywa dla FUS-u, zła informacja dla budżetu państwa. Dziś pytanie, czy skorzystam z obniżonego wieku i przejdę na emeryturę wcześniej. Moim gościem jest pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie rzeczniku, po co wysyłać ludziom informacje o przyszłych emeryturach, skoro, jak pisze dziennik Gazeta Prawna, problem w tym, konkretnie Grzegorz Osiecki, że przygotowane przez zakład symulacje mają niewiele wspólnego z rzeczywistością? mają dużo wspólnego z rzeczywistością. Zacznijmy od tego, że list z ZUS-u warto czytać. Po pierwsze, dlatego, że są tam nasze składki. Nie wszyscy wiedzą, a nawet rzekłbym, że 90% z nas, Polaków, nie wie, ile ma odłożonych składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Mhm. To jest rzecz bardzo ważna. Druga rzecz bardzo ważna to jest to, między innymi, o czym pan wspomniał, jak pamiętam, kapitał początkowy. Kapitał początkowy to jest rzecz bardzo ważna dla osób, które będą przechodziły na emeryturę, a pracowały przed 99 rokiem. Wiemy. Tyle tylko, że problem polega na tym, że bardzo wielu Polaków tego kapitału początkowego nie ma wyliczonego. Dokładnie. I ten list im to uświadamia. Jeżeli otworzą list i go przeczytają i zobaczą w rubryce kapitał początkowy zero, to jest sygnał, że powinny jak najszybciej zebrać dokumenty, udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wyliczyć sobie kapitał początkowy. Chodzi, proszę państwa, o składki. Pan o tym wspomniał, za pracę przed 99 rokiem, bo potem, jak pamiętamy, mieliśmy indywidualne konta emerytalne. Ale a propos tego sensu brania na poważnie tego listu. Panie rzeczniku, symulacja na przykład nie bierze pod uwagę przyszłej waloryzacji składek, zarówno tych już odłożonych, jak i tych, które będą wpłacone w przyszłości. Nie bierze, bo to niemożliwe? Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że to jeden z portali napisał, że nie bierze pod uwagę waloryzacji dotychczasowej. Pan Grzegorz Osiecki tego nie napisał. Napisał. Jest waloryzacja składek napisał... obecnych, jest. Obecnych jest. Tak, ale przyszłych, mówimy o przyszłych. Tak, ale pan redaktor powiedział, że obecnych też, więc obecne składki są zwaloryzowane, są przedstawione i symulacja dotyczy zwaloryzowanych obecnie składek. Rzeczywiście, zgodnie z literą prawa, bo my się kierujemy w tym wypadku ustawą, która panie nam rzeczniku, nakazuje... Panie rzeczniku, no wyliczenie na przyszłość jest niemożliwe, bo przecież nie wiecie, jaka będzie waloryzacja i czy będzie. W naszych kalkulatorach emerytalnych, które mamy na platformie usług elektronicznych oraz w kalkulatorach emerytalnych, które będą dostępne za pośrednictwem doradców emerytalnych, którzy już od 1 lipca na salach obsługi klienta będą, będziemy wyliczać tak zwaną prognozowaną emeryturę i ona będzie się różniła od tej hipotetycznej, ponieważ w tej prognozowanej my przygotowaliśmy kalkulatory, które symulują pewne wskaźniki waloryzacyjne rozumiem, w przyszłości. Ale w listach jest hipotetyczna, prawda? W listach jest hipotetyczna. Tak, obowiązek na nas nałożony ustawą każe wyliczać czyli emeryturę bez symulacji, hipotetyczną. Bez symulacji waloryzacji na przyszłość. Bez symulacji, ale tu znowu zauważę, że... Ale to może być, wie pan, ogromny błąd, bo to rośnie geometrycznie, jak pan wie. W ciągu kilkunastu lat te różnice, czyli jak napisał redaktor Osiecki, zafałszowanie informacji może sięgać nawet kilkudziesięciu procent. To tak parę osób dostanie sporej palpitacji serca. Nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie waloryzacja w przyszłości, jaki będzie wzrost PKB. My mamy akurat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych aktuariusza, który nad tym pracuje, stąd też te, jak podkreślam, nasze kalkulatory wewnętrzne to przewidują. Jednak ustawa każe nam wyliczać emeryturę hipotetyczną w ten, a nie inny sposób. Każe nam doliczyć średnie składki, które płaciliśmy w ostatnich latach i na tej podstawie wyliczyć hipotetyczną emeryturę. Wiem, że czyli to nie jest do końca to, statystyka, co ludzie otrzymają w przyszłości. Ale właśnie. Jest to w pewien sposób miarodajne, bo pokaże, ile możemy zebrać, jeżeli byśmy odkładali do tej pory. Jeżeli do tego każdy z nas dołoży sobie pewną waloryzację, ma już jakiś obraz. Ważne, żeby przedstawić to, co możemy zebrać. I ludzie powinni na to patrzeć, planując na przykład swoje zawodowe życie. Panie rzeczniku, jeszcze jeden wątek, bo tych wątków jest sporo. Nie wiem, czy ze wszystkimi zdążymy, ale spróbujmy. Jeden z wariantów zawartych w liście pokazuje ewentualną emeryturę po dodaniu składek zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, prawda? Pokazuje składki z subkonta emerytalnego, a co do otwartych funduszy emerytalnych, to one i tak wpływają na 10 lat przed emeryturą. Wszystkie składki wpływają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych systematycznie. Zgoda, ale taki wariant jest zawarty w liście. Jest zawarty wariant z subkontem. Jasne. OFE. A skąd ZUS wie, jak potraktowane będą składki zgromadzone w OFE, skoro sam rząd jeszcze tego nie wie? Panie redaktorze, ale to jest tak jak z naszą rzeczywistością. Wiele rzeczy sobie możemy planować i planujemy je w oparciu o to, co jest dzisiaj. Wie pan, że tam jest spór, jak pan pamięta. Ja na przykład nie mam pewności, czy ktoś nie wpadnie w pewnym momencie na pomysł, że te środki nie zostaną znacjonalizowane w części albo w całości, tak więc w efekcie może dostanę mniej, może więcej. Jak to się ma do wyliczeń? Panie redaktorze, na dziś jest tak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia panu wyliczenia dotyczące tego, co ma pan w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli konto i subkonto. Mhm. Do tego pan dodaje to, co otrzymuje pan z otwartego funduszu emerytalnego, jeżeli jest pan jego członkiem, w informacjach takich rocznych, zbiorczych. Mhm. To musi pan na dzisiaj dodać. To panu na pewno nie przepadnie. Nawet jeżeli by pan, jak to pan ujmuje, jeżeli by była jakakolwiek nacjonalizacja, mhm, nikt nie mówi, że panu zapisy na koncie przepadną. Każdy mówi jedynie o tym, że mogą one przejść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części na subkonto, a w części do nowych towarzystw emerytalnych powstałych po likwidacji na przykład. To nie jest takie proste, bo jest taka koncepcja, że część pieniędzy trafi na przykład do funduszu demograficznego. A jakby funduszu do rezerwy demograficznej, tak, ale panie redaktorze, zapisy wówczas mają się pojawić na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ja już nie chcę utrudniać panu życie, ale tych wątków jest mnóstwo, bo na przykład skoro jesteśmy przy OFE, to niektórzy, by kilka lat temu była taka możliwość, jak pamiętamy, przekierowali całość składki do ZUS-u. Zrezygnowali z OFE albo odwrotnie. Ale wcześniej na przykład wiele lat odkładali w otwartym funduszu emerytalnym. No, podejrzewam, że taką sytuację symulacja nie uwzględnia. Podkreślam, symulacja uwzględnia wszystko to, co mamy zgromadzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. No, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może uwzględniać tego, co dzieje się w otwartym funduszu emerytalnym, tylko tego, co może dziać się ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Mhm. Więc jeżeli planujemy sobie emeryturę, jesteśmy członkiem otwartego funduszu emerytalnego, to musimy sumować to, co mamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i to, co mamy w otwartym funduszu emerytalnym. Rozumiem. Jeszcze na koniec jeszcze jedna, kto wie, czy nie najważniejsza sprawa, a mianowicie te wszystkie symulacje zawarte w listach od ZUS-u dotyczą aktualnej sytuacji prawnej, jak pan wie, czyli mamy wiek emerytalny na dziś 67 lat, a za chwilę od października to się mocno zmienia, będziemy mieli 60 dla kobiet, 65 dla panów. I cóż, nie ma nic dziwnego w tym, że zakład teraz wylicza te symulacje, pokazuje, biorąc pod uwagę wiek 67 lat, choć za chwilę to będzie nieaktualne? Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa zgodnie z literą prawa. Na dzisiaj mamy wiek, jaki mamy, i ten wiek musi zostać uwzględniony w liście wysyłanym do naszych klientów. Obowiązek wysyłania listu ciąży na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych co roku. Mhm. Stąd też obecny stan prawny jest uwzględniony w tym liście. W przyszłym roku będzie uwzględniony stan prawny, w którym będziemy mieli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Te wyliczenia na pewno się zmienią. Jeżeli pan redaktor weźmie pod uwagę, że średnia długość życia na emeryturze dla osoby w wieku 60 lat to jest 263 miesiące, a dla osoby w wieku 67 lat na przykład to jest 203 miesiące, to tak naprawdę różnica tych 60 miesięcy wpływa na wysokość emerytury. Ja to rozumiem i nie mam pretensji do pana, tylko zastanawiam się nad logiką wysyłania listów z informacjami na podstawie aktualnej sytuacji, która za chwilę diametralnie się zmieni. To jest, panie redaktorze, logika prawna. Aha, a tam też jest brak logiki czasami. Bardzo dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się, jeśli pan pozwoli, przed 13. Oczywiście. Raz jeszcze pan Wojciech Andrusiewicz jest moim gościem, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 18 minut po południu. Dziś, drodzy rodacy, pytanie, czy skorzystam z obniżonego wieku i przejdę na emeryturę wcześniej. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową. Proszę koniecznie odnaleźć audycję za, a nawet przeciw. Standing next to me. Pan Dariusz napisał, czy mógłby pan zapytać pana rzecznika, jakie są koszty przygotowania i wysyłki tej fikcji literackiej. Ktoś komentuje, jeśli za chwilę wszystko ma ulec zmianie, to po co wysyłać listy? Wydawać publiczne pieniądze? Za dużo ich jest? 7 trójek na początku, 22, 20 minut po południu. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy skorzystam z obniżonego wieku, przejdę na emeryturę wcześniej. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Przede wszystkim, jak patrzę na historię tego chorego systemu zwanego obecnie ZUS-em, który zapoczątkował przeklęty egzekutor sądowy pan Bismarck, a potem komuniści to przyjęli, a potem socjaliści. Tyle, ku naszej, za szczęśliwości. Za czasów, panie Marku, jak pan pamięta pana Bismarcka, o tyle miało to sens, że ludzie żyli na emeryturze bardzo krótko. Oczywiście, bo Bismarck potrzebował pieniądze po prostu na swoje działania, więc wprowadził taką straszną daninę. Natomiast w tej chwili, jak ja dostaję pismo z ZUS-u, wyrzucam je natychmiast do śmieci, nawet nie otwieram, albo używam jako papieru toaletowego, jeżeli jest na ekologicznej kopercie. Natomiast traktuję cały ZUS jako największe zgło, po prostu zwykły zbójecki podatek janosikowy. Tu zgoda, nigdy ale nie liczyłem na ZUS i nie będę liczył, i żaden myślący człowiek nie powinien liczyć na coś tak chorego u swej podstawy ekonomicznie, jak właśnie ten cholerny ZUS. A ma pan okazji, panie Marku, wyliczony ten kapitał początkowy? Nie, nawet nie próbuję. Po prostu traktuję to jako kpinę rządowo-systemową i uważam, że powinniśmy płacić wszędzie jak najmniej, bo to jest po prostu zwykły podatek, który nigdy nie będzie nam zwrócony. Widzę to po moich rodzicach, po moich dziadkach. Nigdy ten system nie działał. To jest po prostu komunistyczny system. Panie Andrzeju, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, słuchaczy pana redaktora. Logiki proszę się nie doszukiwać, bo jeszcze się taki nie narodził, co by to znalazł. Ale mam prośbę, żeby pan zwrócił uwagę na szczególnie przekłamania w informacjach. W ZUS-ie nie mamy żadnych pieniędzy, więc trudno mówić o jakichś kontach, bo jest to wprowadzanie ludzi w błąd. No ale to wszyscy, nasze pieniądze wszyscy wiemy, są dzisiaj wypłacane. Panie Andrzeju, to prawda, przy czym mamy zapisy. To ustalmy, tam jest zapis, tak. To proszę sobie wyobrazić, żebyśmy sobie podliczyli, ile pieniędzy do tej pory w życiu w formie pensji czy dochodu żeśmy zarobili, sumowalibyśmy sobie i powiedzielibyśmy, że mamy zapis i jesteśmy wszyscy milionerami, ale tych pieniędzy nie mamy. I to jest również wyliczanie kapitału początkowego, którego w ogóle nie ma, bo nikomu do niczego nie jest to potrzebne, ale stwarza się wrażenie, że ludzie muszą coś robić. Więc rozwiązanie tych podatków celowych, jakim jest składka na ZUS, to jest tylko i wyłącznie przejęcie przez budżet państwa wypłat emerytur wszystkim takim samym, czyli obywatelskim, jak w Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii. Co do zasady, panie Andrzeju, ma pan rację. Niemniej ja namawiam słuchaczy do zainteresowania się zjawiskiem pod tytułem kapitał początkowy, zwłaszcza w przypadku tych, którzy długo pracowali przed 99 rokiem. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry, panie Dzień dobry panu, witam. Jestem pod wrażeniem wypowiedzi pierwszego pana rozmówcy, bo zgadzam się z nim w 100%. I chciałbym jeszcze powiedzieć, dlaczego nikt nigdy nie powiedział Polakom, że tak naprawdę ZUS nie ma w ogóle pieniędzy. No proszę że pana. Płacimy, proszę pana, na bieżące emerytury, jeżeli będziemy mieli dzietność na poziomie dzisiejszym, to nikt nie będzie nam tych emerytur wypłacał. Jeśli pan słucha regularnie za, a nawet przeciw, to takie informacje również z ust licznych ekspertów zapraszanych do programu padały. Mamy do czynienia ze swoistego rodzaju państwową piramidą. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Polacy powinni zrobić to, co uważają za słuszne. Jeśli ktoś ma prawo do skorzystania z obniżonego wieku emerytalnego, to może z tego skorzystać, aczkolwiek nie musi. A z drugiej strony nie w wielkim stopniu zależy to od tych ludzi, którzy osiągnęli wiek emerytalny, co teraz zrobią, ale w dużym stopniu zależy to od ich pracodawców, ponieważ sam wiek emerytalny nie stanowi żadnej bariery, natomiast barierą jest możliwość pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego i problemem jest to, czy ludzie, którzy mają już ten wiek emerytalny, po prostu będą mogli dalej pracować, bo będzie dla nich praca, bo pracodawcy będą chcieli ich w dalszym ciągu zatrudniać i to jest główny problem. Z drugiej strony, jeśli człowiek osiągnął ten wiek emerytalny i uważa, że powinien przejść na emeryturę, to nikt go przed tym nie powstrzyma, nawet wtedy, gdy będzie otrzymywał bardzo niską emeryturę. Wszak ludzie liczą na to, że po przejściu na emeryturę i tak sobie w jakiś sposób to robią. Pan Robert komentuje, lepiej przejść od razu niż zwlekać w nadziei na wyższą emeryturę. Im bardziej zwlekasz, słuchaczu, tym na większe ryzyko zmian. Na twoją niekorzyść, jak uważa słuchacz, narażasz się. 7 trójek na początku 22. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Pan na spółkę z panem Markiem ukradł mi jedną z kwestii. Dodam do kwestii Bismarcka to, że wtedy ten system jeszcze o tyle miał sens, że rodziło się o wiele więcej dzieci i te dzieci miały w jakikolwiek sposób, mogły płacić na emerytury rodziców. Dodatkowo na to był też wprowadzony podatek do prowadzenia wojny. Natomiast kolejną kwestią zapisy. Jeżeli ja sobie zapiszę w Excelu 8 milionów, to mi to nie przysporzy tych 8 milionów i nie będę ich miał. Sam zapis jest bytem wirtualnym i jeżeli nie będzie płatników, którzy będą wpłacać składki, no to zapis możemy sobie zapisać cokolwiek. Pan... I jeszcze jeden wątek. Polecam odkładanie na emeryturę, nie liczenie na ZUS i przede wszystkim dzieci. Dobrze wychować dzieci, żeby zajęły się nami na starość po prostu. No, to jak życie pokazuje, czasami jest inwestycja ryzykowna. Pan Eryk napisał już staropolskie przysłowie, mówi, lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu. Ja na pewno przejdę na emeryturę pierwszego dnia, gdy będzie mi ona przysługiwała. Pan Michał, panie Michale? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie dyrektorze. Redaktorze, ja mam taką... Mogę być dyrektorem, proszę bardzo. Taki mały komentarz. Dlaczego urzędnicy ZUS-u tak uparcie nazywają nas wszystkich klientami, kiedy my jesteśmy raczej zakładnikami ZUS-u, ponieważ nie mamy możliwości wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego. Jesteśmy obligatoryjnie zmuszeni. A druga sprawa, ja jako osoba młoda, mam 28 lat obecnie, nie bardzo wierzę, żeby ZUS przetrwał do momentu, kiedy ja będę otrzymywał emeryturę. Dziękuję bardzo. Pani Anna napisała, powiem tak, jeszcze trochę czasu minie, zanim ja dotrę do emerytury, tak więc pewnie jej warunki zmienią się w tym czasie co najmniej kilkanaście razy. Ale przewrotnie powiem, że chętnie przejdę na wcześniejszą emeryturę, a to dlatego, że w ogóle w nią nie wierzę. Pan Piotr, panie Piotrze? No witam serdecznie, kłaniam się. Ja się bardzo cieszę, że to właściwie no, wszyscy słuchacze trójki, czy w każdym razie ci, którzy byli w stanie się dodzwonić, no to dużo już powiedzieli na ten temat, mianowicie no tyle, że ZUS jest systemem idiotycznym, bismarkowsko-komunistycznym, który wolności wręcz uwłacza. I ja tak samo jak tutaj na antenie, w którejś poprzednich audycji wyrażałem taki pogląd, że czekam, aż się Unia Europejska rozleci po to, żeby uratować Unię, przepraszam, żeby uratować Europę przed Unią, to tak samo no, czekam z niecierpliwością, kiedy się ZUS w końcu rozleci, a to myślę, że dosyć szybko nastąpi, po to, żeby po prostu uratować te pieniądze, które musiałbym jeszcze przez kilkadziesiąt lat do ZUS-u wpłacać. Tak jak kiedyś Pawlak, pan Waldemar Pawlak w Przypływie Szczerości przyznał, że on też żaden ZUS nie wierzy i po prostu liczy na to, że dzieci mu na ten chleb dadzą. Tak samo emeryturze. Tak, czyli to tylko na swoje dzieci. Pozdrawiam, pan Wojciech napisał, 2 lata temu ZUS wyliczył, że otrzymam 850 zł, rok temu wyliczył, że tylko 800. Dodam, że 2 lata temu płaciłem tak zwany preferencyjny ZUS dla nowych firm, a więc obniżoną składkę emerytalną. Rok temu już pełną. Słowem ZUS szacuje, że im dłużej więcej odkładam, tym mniej dostanę. Konkluduje pan Wojciech. Pani Katarzyno, witam krótko, proszę. Halo? Dzień dobry, panie Kowal. Ja mam takie pytanie, jeśli można. Można. Na ile ja rozumiem, wszystkie składki emerytalne, które są odkładane z ZUS-u, są objęte procentem, który jest powyżej inflacji, tak? To jest tak zwana waloryzacja. Może być procentowa, może być kwotowa. To teraz takie pytanie. I rok rocznie jest ustalana. Tak, zgadza się. Natomiast takie pytanie mam w związku z tym. Jeżeli tak to faktycznie wygląda, to jakim cudem w momencie, kiedy wyjeżdżałam z Polski 10 lat temu, według ZUS-u miałam odłożonych pieniążków 518 zł, dokładnie to pamiętam. Z roku na rok, z każdym rokiem, jak dostaję listę od ZUS-u, jest ich coraz mniej. W tej chwili po 10 latach mam 136 zł. Ja po prostu tego nie rozumiem. Jakim cudem te pieniążki znikają? Też tego nie rozumiem. Musiałbym spojrzeć spojrzeć w pani dokumenty. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam państwa. Witam. Ja chciałbym przede wszystkim nie zgodzić się z określeniem, że przychodzę na, wcześniej na emeryturę, dlatego że ja zaczynałem bardzo dawno pracę. Bardzo, bardzo dawno. I w tej chwili uważam, że to ta zmiana, która nastąpiła z 65 na 67 jest dla mnie krzywdząca, bo nikt ze mną tego nie uzgadniał. Ja traktowałem to jak umowę, a umowę zmienia się pod warunkiem, że obie strony się na to zgadzają. Ale tak przy okazji... To po pierwsze. Tak, a po drugie? A po drugie, osoby w moim wieku, bo słyszę tutaj bardzo krytyczne określenia w stosunku do ZUS-u, ja go absolutnie nie bronię. Uważam, że to jest przerost niesamowity administracji i wszystkiego, co możliwe. Natomiast, tak jak tu jeden z już ze słuchaczy powiedział, ludzie w moim wieku są na to skazani. My nie mamy już wyjścia. Tak przy okazji, chwili... panie Tomaszu, ja chyba popełniłem błąd, dodając to słowo wcześniej do pytania. No nie pierwszy to raz. Pytanie jest oczywiście źle zadane, tak więc zostańmy przy pytaniu, które brzmi: czy skorzystam z obniżonego wieku i przejdę na emeryturę? Po prostu. Jarosław Janecki, główny ekonomista Société Générale. W większości przypadków prawdopodobnie Polacy zdecydują się na przejście na wcześniejszą emeryturę, czy też skorzystanie z możliwości, które pojawiają się właśnie w tym roku. Oczywiście wszystko będzie zależało od szczegółów, ponieważ w ostatniej chwili mogą pojawić się rozwiązania, które w pewien sposób będą zachęcały pracowników do pozostania na rynku pracy. Myślę tutaj przede wszystkim o zachętach ze strony pracodawców, ponieważ oni akurat będą najmniej zainteresowani tym, aby wykwalifikowani, dobrzy pracownicy kończyli współpracę z nimi. Także to jest jeden z ważniejszych czynników. Być może pojawią się zachęty płacowe ze strony pracodawców i to w pewien sposób może zneutralizować taki negatywny efekt na rynku pracy, który prawdopodobnie pojawi się pod koniec tego roku lub na początku przyszłego roku. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan Andrzej Strębski, ekspert zajmujący się systemami emerytalnymi. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam pana, witam słuchaczy. Nie jest tajemnicą, że obniżenie wieku to jest bardzo kosztowna operacja. Sama pani prezes ZUS-u Gertruda Uścińska przyznała, że koszt obniżenia wieku emerytalnego to w ciągu 5 lat najbliższych 55 miliardów złotych. Do tej pory, to również z analiz ZUS wynika, taka była statystyka, 83% osób odchodzi na emeryturę od razu, kiedy tylko ma taką możliwość, tylko 6% kontynuuje pracę. Na jesieni, od października, pana zdaniem będzie podobnie? Większość uprawnionych Polaków po prostu skorzysta? Myślę, że z całą pewnością tak, bo wiem, jeżeli mają do wyboru skorzystać w przyszłości z wyższej emerytury, którą, biorąc pod uwagę, że żyjemy tyle, ile żyjemy, będą pobierać krócej, czy alternatywą jest pobierać niższą, ale dłuższy okres czasu. Ja osobiście się zgadzam z tymi, którzy wybiorą tą drugą opcję. O tym świadczy chociażby nawet i przytaczana przez pana statystyka. Ale myślę, że za kwestią tego wyboru takiego, a nie innego, jeszcze będą decydować inne czynniki. A myślę, że do nich to są takie trochę nieprzemyślane sygnały, które w ostatnim czasie docierają ze strony szanownie nam panujących. A o czym konkretnie pan mówi? Myślę chociażby o sytuacji takiej, że albo, że tylko przejście raz na emeryturę, czyli kwestia związana z tym, że jeżeli emeryt by miał podjąć zatrudnienie już jako emeryt, to nie będzie miał przeliczonej emerytury. To jest kwestia chociażby związana z tym, że część ludzi, wbrew temu, co nawet ZUS w tej chwili wyśle, może emerytury nie mieć w ogóle, skoro strona rządowa mówi, że emerytura będzie przysługiwała tylko tym, którzy mają co najmniej minimalny okres zatrudnienia 15 lat, co jest całkowitym jak gdyby odejściem od tej strony kapitałowej. Ale to no jest... i jeszcze jedna rzecz, chociażby tak? To jest to, że nie mają ochoty w tej chwili również, takie są głosy, wypłacać niskich emerytur, które obsługa ponoć jest wyższa niż sama emerytura, nie mając w tym momencie na dobrą sprawę żadnych propozycji typu chociażby zwrotu zapłaconych przez ludzi składek. Zgoda, ale te wszystkie sprawy, o których pan wspomniał, to są sygnały w sferze rozważań. Konkretów jeszcze, Ale jeżeli ja jako przyszły emeryt słyszę takie głosy ze strony rządzących, niepokoi. Ja mam prawo się bać. Jasne. Te dodatkowa liczba ewentualnie ludzi, którzy przejdą na emeryturę, to jest chyba bardzo zła wiadomość dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo co roku ZUS przyznaje około 210-230 tysięcy emerytur. A w tym roku sytuacja może być bardzo wyjątkowa, bo uprawnienia po obniżeniu wieku dodatkowo uzyska 331 tysięcy rodaków. Tak. Tak, zgadza się. Mamy jedynie to szczęście, że ZUS nie jest w próżni. ZUS jest jednostką państwową i zgodnie z ustawą gwarantem wypłaty świadczeń jest państwo. Mhm. W związku z tym w każdym budżecie, myślę, że już w tym na przyszły rok, który będzie przez Sejm przyjmowany, no muszą być w tym momencie na dobrą sprawę zapisane dotacje ze strony budżetu państwa we właściwej wysokości, taka będzie niezbędna. Wielu ubezpieczonych, ten wątek dzisiaj w programie się pojawił, ma problem z tak zwanym kapitałem początkowym. To jest bardzo ważne, bo od wyliczenia tego kapitału zależy po prostu wysokość naszej emerytury, przy czym warto powiedzieć, że ZUS ma duży kłopot, bo spośród tych, którzy nabiorą prawa od 1 października, tych 331 tysięcy, bodajże 93 tysiące, jeśli dobrze pamiętam, szukam w notatkach, ale chyba się nie mylę, 93 tysiące nie ma wyliczonego tego kapitału początkowego. Co to takiego, najprościej rzecz ujmując, ten kapitał? Kapitał był wyliczany hipotetycznie z tych ewentualnie hipotetycznie spłaconych składek, które byłyby płacone, gdyby były one płacone indywidualnie przez pracujących do końca 1998. Ustawa weszła od stycznia 99, czyli zgoda, składki tak. do końca 98 roku. Mhm. Jest to wyliczenie natury typowo hipotetycznej, wyliczone przede wszystkim na podstawie stażu pracy oraz uzyskiwanych w ostatnim latach zarobków. Mhm. Dlaczego hipotetycznie? No dlatego, że do tego momentu nie było indywidualnych kont emerytalnych i zakłady pracy jak gdyby przekazywały do ZUS-u pieniążki w ramach odpisu od funduszu płac od wszystkich zatrudnionych. No ale w tym jest jakiś potworny bałagan, skoro w przypadku aż 2 milionów Polaków brakuje składek. Dlaczego brakuje? Bo w przeszłości zakłady pracy tych składek nie przekazywały, a powinny? Nie, to nie jest kwestia składek. Jest to przede wszystkim kwestia, no niestety, ale zbyt lekceważącego podejścia do sprawy przez samych ubezpieczonych. Mhm. Trzeba pamiętać o tym, że no niestety, jeżeli od 99 roku, kiedy weszła w życie ustawa, mamy już na dobrą sprawę, ile? 18 latek i przez 18 latek tyle tysięcy ludzi nie raczyło zająć się problemem, to zajęcie się im później, to będzie im dla nich coraz większy problem, chociażby z dotarciem do oryginalnych dokumentów, które będą podstawą do wyliczenia z tego kapitału początkowego. Zwłaszcza jeśli jest to mniejszy problem dla ZUS-u, który będzie miał jak gdyby tylko podwójną robotę, bo będzie musiał przy załatwianiu wniosku o emeryturę pierw wyliczyć jakiś tam kapitał początkowy, ale tylko w oparciu o te dokumenty, które przedstawi nam ubezpieczony, plus wyliczenie emerytury. Natomiast problem jest przede wszystkim dla samych ubezpieczonych. Zwłaszcza dla tych, którzy na przykład pracowali w wielu zakładach pracy, prawda? Ależ oczywiście masę zakładów pracy nie ma. Mieliśmy różne też ustawodawstwo dotyczące chociażby archiwizowania dokumentacji kadrowej, płacowej. Masa dokumentów została zeszkartowana, inne zostały gdzieś przekazane do innych zakładów pracy, które powstały jako następca prawny poprzednich. Trudno nawet do tego w wielu wypadkach będzie dojść. Teoretycznie, i to jest może troszkę pocieszające, ZUS ma obowiązek pomóc przy obliczeniu tak zwanego kapitału początkowego, a ten kapitał początkowy dla osób, które na przykład długi czas pracowały przed 99 rokiem, czyli do końca 98, na przykład pracowały 25-30 lat, czyli pracowały w tym starym systemie, to może stanowić większość emerytury. Ależ oczywiście, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że kapitał początkowy w niektórych latach był znacznie wyżej waloryzowany niż proponowały nam nawet najlepsze banki, jeżeli chodzi o ukłony w stronę swoich klientów. Jednego roku, nie pamiętam w tym momencie dokładnie którego, ale kapitał z roku na rok był około 20, prawie 20% waloryzowany. Szczególnie dla osób, które po wejściu w życie ustawy zarabiają mniej, a mają prawo zarabiać mniej z uwagi chociażby na wiek, na stan zdrowia, nową rzeczywistość, to generalnie rzecz biorąc dla tych osób kapitał początkowy może stanowić przeważającą większość świadczenia. Zatem apel do słuchaczy nawiązuje do listu, do telefonu od pana Marka, proszę państwa. Proszę z listów od ZUS-u, zwłaszcza tych dotyczących kapitału początkowego, nie robić gustownych samolotów, chociaż to ja wiem, że pociągające, bo może to być niepraktyczne. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Proszę uprzejmie. Bardzo dziękuję. Andrzej Strębski, ekspert zajmujący się systemami emerytalnymi, jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy skorzystam z obniżonego wieku i przejdę na emeryturę. 7 trójek na początku 22, 18 minut do 13. I'm sorry, so sorry. Love could be so cruel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yes. You tell me mistakes are part of the end, young. But I don't write the wrong that accept my apology, but love is blind, and I was too blind to see. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. You tell me mistake. Pan Marek napisał: panie Kubo, może umówmy się z ZUS-em, że nie będziemy dokonywali wpłaty składek, tylko będziemy dokonywali stosownych zapisów na własnym koncie w ZUS, czyli będziemy dokonywali wirtualnych wpłat. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam panią, pani Moniko. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Wie pan co? Mam taką bardzo smutną refleksję. Aha. Ponieważ z wielką uwagą wysłuchałam tego, co mówił ten pan na początku. Troszeczkę bliżej telefonu, pani Moniko. Słabo słyszymy. Tak. Tego, co mówił na początku, porównywał system Bismarcka. Owszem, to tak jest. Tyle, że my się posługujemy, obracamy się w takim systemie, jaki jest. I innego na ten moment nie mamy. Mhm. I tego typu wypowiedzi, wie pan co, pokazują, jaki my mamy stosunek do obowiązującego prawa. Tego po, tak po prostu jest. Zwrócenie korespondencji. No ale pani Moniko, trudno się dziwić, trudno się dziwić słuchaczom, jeśli po prostu system im nie odpowiada, albo widzą błędy, wady, ewentualne zagrożenie na przyszłość. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Ja dzień tak dobry panu. Rozbawiła mnie ta piosenka, bo to sorry, so sorry, to ZUS nam powie, jak będzie miał wypłacać nam emerytury. No, ja swoje wszystkie dokumenty, które mam, kolekcjonuję, wszystkie składki popłacone, no ale co w momencie, kiedy tych pieniędzy nie będzie? Politycy powołają kolejną komisję śledczą, która będzie tej kasy szukała, tak? Mhm. A jeżeli nie potrafią znaleźć pieniędzy z Amber Gold, który był mniejszą piramidą finansową, to z ZUS-u też nie znajdą, wie pan. W Amber Goldu pieniądze wyleciały do Panta Holding, do Holandii, o czym było kiedyś mówione, i tego tematu też się nie w jakiś sposób nie porusza. Także myślę, że jeżeli tych pieniędzy nie będzie, no to tak jak mówię, ZUS będzie mógł sobie na infolinię wrzucić tę piosenkę I'm sorry, so sorry, ta, która była przed chwilą, i to będzie właściwie chyba puenta tego wszystkiego. Pan Kazimierz, tak przy okazji, a propos funkcjonowania systemu, dlaczego od pracującego emeryta pyta, pobiera się podatek rentowy, kiedy wiadomo, że emeryt już nigdy nie przejdzie na rentę. Pan Janusz, panie Januszu, halo? Kłaniam się nisko, kłaniam dzień dobry się panu. Nisko. Taka moja bliska koleżanka, Koza, przed 40 jeszcze ona marzy o tym, żeby przejść na emeryturę. Ja natomiast mam nadzieję, że będę pracował, dopóki mi zdrowie fizyczne i bardziej psychiczne zdrowie pozwoli. Natomiast pragnę zauważyć, że systemy ZUS-o podobne obowiązują we wszystkich cywilizowanych krajach europejskich. Mhm. Systemy kapitałowe obowiązywały w krajach aspirujących i te jeden po drugim spektakularnie upadły. I niestety ZUS, czy system ZUS-o podobny, jest jedynym możliwym dla osób, które nie są w stanie zgromadzić prywatnego kapitału, odłożyć pieniędzy, kupić nieruchomości, a w takiej sytuacji jest niestety większość Polaków, bo nawet mając wynagrodzenie na poziomie średnim, dwie osoby w domu, mogę się o to założyć, że po prostu wydaje tych pieniędzy na potrzeby, tak, na tak zwany, na przykład trzeci filar po prostu nie wystarcza. Mhm. Dokładnie tak, jeśli pan pozwoli, jeszcze ostatnia... Ale krótko, panie Januszu. Tak, tak, to już kończę. Ostatnio słyszałem gwiazdora popu pochodzącego z Lubina, który narzekał, że jego emerytura wynosi 300 zł, a później pan Andrusiewicz bodajże, rzecznik ZUS-u, powiedział, że gwiazdor przez całe życie nie płacił składek, więc przykładajmy właściwą miarę do tych sytuacji, pracujmy, płaćmy składki. Znam tę sytuację, znam ten wywiad, też mnie to troszkę rozbawiło. Grzegorz Byszewski, pracodawcy RP. Wydaje się, że jednak większość Polaków powinna zostać dłużej, dlatego że musimy wiedzieć, że ostatnie lata pracy przed przejściem na emeryturę mają największy wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego, dlatego że według obecnego systemu emerytura zależy od liczby zebranych składek i długości, jaką ZUS wyliczy, to długość do życia. Ta długość do życia będzie zależna właśnie głównie od wieku, w jakim przejdziemy na emeryturę, więc każdy rok dłuższej pracy może oznaczać wzrost świadczenia emerytalnego o 15, a nawet więcej procent, w zależności oczywiście od naszego wynagrodzenia. Tak więc myślę, że warto też skorzystać z tych kalkulatorów, które umieszczę na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też udać się do doradcy zawodowego, który w tej chwili został utworzony czy wzmocniony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bo na emeryturę się przychodzi raz i warto, żeby ona była godna i żebyśmy mogli za to spokojnie żyć i korzystać z okresu właśnie, kiedy wreszcie człowiek może odpocząć. Krótko, pan Maciej. Panie Macieju, witamy pana. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem w stanie przelicytować wszystkich polityków, wszystkich ekonomistów, którzy obiecują wysokie emerytury i wiek emerytalny. A co pan... Każdy dostanie co 50 złotych. A, każdy. To pan nawet chciałby... Dwa. To pan chciałby obiecać. Rozumiem, bardzo dziękuję. Szkoda, że pan nie startuje w wyborach. Pan Ryszard, panie Ryszardzie, halo? Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć o OFE, nie? Wcześniej, jak nie było OFE, to 100% składek trafiało do ZUS-u. Jak zrobili OFE, część pieniędzy przekazali prywatnym podmiotom i później za chwilę, jak Skarb Państwa potrzebował wypuścić obligacje, to OFE mówił, my kupimy te obligacje za procent, nie? I dwa razy skorzystali z tych pieniędzy, które powinny być w budżecie państwa. W ogóle nigdy nie powinno być OFE. I kilkaset miliardów poszło z budżetu państwa do prywatnej kieszeni. Pan Zbigniew jeszcze na antenie. Panie Zbigniewie, halo? Witam serdecznie. Witam. Cześć, cieszę się, że w ogóle zadzwoniłem się. Pierwszy raz w życiu próbowałem, pierwszy raz się dodzwoniłem, więc dla tych, którzy próbują od wielu miesięcy czy lat, polecam, że tak powiem. Może dzisiejszego słowa dnia. Pocieszenia, tak. No jasne, a w temacie. Ja generalnie śmieję się, że reprezentuję Ministerstwo Relaksu, taki nowy człon, który, że tak powiem, wprowadzamy. I mamy rozwiązanie dla wszystkich osób związanych z emerytami. Bardzo prosta statystyka. Jeżeli minimalna krajowa netto wynosi 1500 netto, który dostanie pracownik, to kwota brutto, którą płaci pracodawca, to jest 2500 zł, czyli można powiedzieć 1000 zł danin wszelkiego rodzaju podatków oddajemy w tym właśnie do ZUS-u co miesiąc jako pracodawca, jako pracownik. Razy 12 miesięcy to jest 12 tysięcy. 12 tysięcy razy 40 lat pracujących 480 tysięcy, więc 480 tysięcy oddamy za te właśnie wszystkie tylko 40 lat pracujących, przypominam, i tylko przy kwocie 1500 aktualnie minimalnej. Średnio Polak, kontynuując dalej, żyje na emeryturze 8 lat. 8 lat podzielić na 480 tysięcy, które bym odkładał, jest to 60 tysięcy rocznie, 60 tysięcy rocznie podzielić na 12, 5 tysięcy. Nie pierwszy raz, panie Zbigniewie, na antenie padają takie wyliczenia, ale jeszcze o konkluzję proszę, chociaż pewnie dzisiaj, halo? Nie doczekam się, może następnym razem. Pozdrawiam za 10 prawie minut. 13. Dr Andrzej Fesnak, European Financial Consultant. To, że ZUS wysyła informacje klientom dotyczące wysokości emerytury, to bardzo dobrze, bo każdy obywatel powinien wiedzieć, co go czeka. Należy jednak pamiętać również o nomen omen wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2006 roku. Ten wyrok wyraźnie stwierdza, że emerytura jest świadczeniem, które będzie płacone tylko wtedy, kiedy państwa na to stać, a obywatel nie ma żadnych innych wpływów, w tym również z pracy. Niestety, jak długo w naszym kraju będzie świadomość związków zawodowych, nie będę robił stąd do 16 na nich, tak długo jakakolwiek racjonalna dyskusja oparta o argumenty finansowe dotycząca emerytury będzie bez sensu. Mnie ciśnie się na usta tylko cytat z Krysi Prońko. Gdy głupota z biedą już nie mają, robisz małpę i mam w domu cyrk. Każde przejście na emeryturę wcześniejsze oznacza zawsze straty finansowe, niezależnie od tego, czy to będzie ZUS, czy jakikolwiek prywatny produkt finansowy. A więc na pewno ci, którzy się zdecydują, będą winni. Czy ludzie przejdą, to zależy oczywiście od nich i od ich decyzji. Być może są schorowani i muszą. Ja osobiście jako doradca finansowy absolutnie odradzam. Poza tym praca, nawet w wieku 60-60 kilku lat, ma również aspekty psychiczne, ważne dla ludzi, ponieważ ktoś, kto pracuje, czuje się bardziej potrzebny, a ktoś, kto ma mało pieniędzy i nie ma pracy, czuje się zawsze obywatelem gorszy. To jest moja opinia. Oczywiście ludzie decydują sami. Ja odradzam. No to panie doktorze, muszę powiedzieć, że większość słuchaczy Trójki nie posłucha tych rad. Dziś na pytanie, czy skorzystam z obniżonego wieku i przejdę na emeryturę, 62% internautów twierdzi, że tak, 38% twierdzi, że nie. Ponownie na antenie pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS-u, witam pana. Witam ponownie. Kłaniam się i pan Andrzej Strępski, niezależny ekspert emerytalny. Wyniki sondażu znamy. Pan Andrzej Strępski, czy biorąc pod uwagę wiele niewiadomych, na przykład co dalej z OFE, to wszystko, o czym rozmawialiśmy, co dalej z waloryzacją, informacje zawarte w listach od ZUS-u na temat hipotetycznych emerytur mogą być bardzo nieścisłe? Sądzę, że na pewno są te prognozy obarczone dosyć dużym błędem. Nie mówiliśmy między innymi i chociażby o tym, jak gdyby w takim jednym bloku, że na prawidłowość tej prognozy to będą rzutować chociażby nawet i zarobki, jakie przyszły emeryt w okresie chociażby tych najbliższych lat będzie osiągał, że będą wyższe czy niższe od dotychczasowych. Nie wiemy, o czym była mowa, chociażby jaka będzie waloryzacja składek i zebranego kapitału. No i proszę jeszcze zwrócić uwagę na to, że na przykład rzeczą było dla mnie mocno zaskakującą, że raptem w tym roku okazało się, że w stosunku do roku ubiegłego znacznie nam podskoczyło dalsza długość trwania życia. W związku z tym też nie wiemy, czy raptem się ten wiek nam też nie mocno przesunie w górę, a w związku z tym z tej całej matematyki, czyli dzielenie licznika zebranego kapitału przez mianownik dalsze trwanie życia, nie spowoduje, że te emerytury będą znacznie niższe to niż prawda. W tej chwili się prognozuje. Był taki jeden wskaźnik, ale przyznajmy, że by jeden i należałoby chyba poczekać na tendencję, prawda? Dla mnie rzeczą jest dosyć dziwną w tym całym interesie, jeżeli tak te tabele dalszego trwania życia analizuje od lat 2016 znaczne obniżenie, 2017 znaczne na podwyżka, natomiast nigdzie niestety nie udało mi się dotrzeć do czegoś takiego, co nazywamy metodologią wyliczania dalszego trwania życia. Akurat Główny Urząd Statystyczny, jeśli chodzi o tą metodologię, milczy. Jest z nami pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS-u. Słuchacze byli bardzo zainteresowani odpowiedzią na pytanie, ile kosztuje takie wysyłanie listów do 19 milionów ubezpieczonych. Tak naprawdę jest to głównie koszt korespondencji. Może to jest dla niektórych zaskoczenie, no w skali wysłanych listów 19 milionów jest to w granicach 13 milionów korespondencja za pośrednictwem poczty. Jeśli pan pozwoli, jeszcze jeden wątek na koniec, bo nie będzie zakazu... A jeżeli panie redaktorze, tak, mógłbym bardzo tylko proszę. Dwa drobne spostrzeżenia. Bardzo proszę. Po pierwsze, tak jak na początku audycji słyszałem, każdy z miłą chęcią powiesiłby psy na obecnym systemie emerytalnym, identyfikując go z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Mm-hmm. Jednak pragnę zauważyć, że w dzisiejszym świecie nie ma systemu emerytalnego, który byłby systemem samofinansującym. Każdy jest dotowany przez państwo w mniejszej lub większej skali, w zależności od tego, jakie mamy składki. O upadku systemu... W Kanadzie mają nadwyżkę. W Kanadzie mają troszeczkę inny system i troszeczkę inne podejście do to tego prawda. Systemu. I panie redaktorze, w latach 2000 jeden z banków przeprowadził badanie wśród Polaków, pytając się, gdyby nie było powszechnego systemu emerytalnego, ilu z państwa odkładałoby składki na emerytury. Wie pan ile osób? 20%. Co z 80%? Jeszcze jeden wątek. Dwie minuty nam pozostały, panie rzeczniku. Nie będzie zakazu dorabiania na emeryturze. Rząd wycofał się z tego kontrowersyjnego pomysłu. Kontrowersyjnego, łagodnie powiedziane. Dzisiaj emeryci mogą zatem dorabiać bez ograniczeń, ale są wyjątki. Wyjątkiem są ci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury, tak? Tak, dokładnie. Obowiązują tutaj takie dwa progi dochodowe. Jeden to jest 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, drugi 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli przekraczamy 70%, nasza emerytura, nasze świadczenie jest pomniejszane o ten wskaźnik, o który przekraczamy. Powyżej 130% emerytura jest zawieszana. Nie dotyczy to jednak osób, które przekroczyły wiek emerytalny powszechnie obowiązujący. Przy czym dodajmy, że te ograniczenia dotyczą tylko i wyłącznie osób pobierających wcześniejsze emerytury. By na koniec jeszcze taka krótka refleksja. Bardzo proszę, pan Andrzej Strębski. Dlaczego nie ma takiej woli politycznej? Często słuchacze pytają, by stworzyć jeden system emerytalny, włączyć do systemu na przykład sędziów, prokuratorów, urealnić składki płacone w KRUS-ie. Dlaczego tego nie robimy? Wie pan, tak myśląc o tym, to są jednak pewne grupy zawodowe, które są mniej lub bardziej związane z każdą władzą. Nazywa się to ogólnie rzecz biorąc tak zwanym aparatem przymusu. A takiemu aparatowi zawsze chyba jest lepiej i lepiej płacić. Natomiast jeżeli chodzi o sędziów, prokuratorów, to mamy znowu kwestię chociażby związaną z ewentualnie możliwością występowania korupcji, czyli kwestia chociażby dajmy w miarę niezależność finansową tejże grupie. Pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Andrzej Strębski, niezależny ekspert emerytalny. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia państwu życzę. Usłyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Bo jest dostarczana codziennie, idealnie świeża. Na przykład świeżutka polędwica sopocka jedyne złote 49 za 100 gramów. Oraz polskie ziemniaki wczesne tylko złote 29 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. No, córusi, co tam masz na świadectwie? 60 złotych, tato. Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki.